सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 288वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 1878, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का पंचम पाठ चल रहा है और आगे हम अब इसका 10वां अधिकरण देखेंगे। शीर्षक है दीक्षा कालोत्कर्षे अग्निहोत्रादीनाम उत्कर्षाधिकरणम्। दीक्षा काल शब्द जो यहां पर है, इसकी जगह दीक्षोत्सर्ग इतना भी हम कर सकते हैं। केवल काल ही नहीं, वो दीक्षा ही उत्कर्ष को प्राप्त हो गई है। उत्कर्ष और अपकर्ष हमारे यहां पहले शब्द आए हैं, हमने देखा है कैसे एक का उत्कर्ष होता है तो दूसरे का भी होता है, और अपकर्ष का होता है तो क्या होता है। तो अपने स्थान से आगे के स्थान में काल में जो चला जाता है उसको उत्कर्ष कहते हैं, आगे के काल में। तो दीक्षा का यदि उत्कर्ष हो, दीक्षा एक कर्म है उसका यदि उत्कर्ष हो, तो अग्निहोत्र आदि का भी उत्कर्ष वहां पर समझना चाहिए, उसका भी उत्कर्ष कर देना चाहिए। आश्य इदम श्रूयते तस्मात् दीक्षितो न ददाति न पचति न जुहोती इति। जो दीक्षित हो जाता है वो न देता है न पकाता है और न होम करता है, यानी दीक्षित के लिए तीन कर्मों का यहां निषेध किया गया, ये तो वचन है। ज्योतिष्टों में समामनंती तीसरो दीक्षा इत्येवम आदि, और ज्योतिष्टों में तीन दीक्षाएं होती है। यदि तू दैवान मानुषात्वा प्रतिबलात् दीक्षा काल उत्कृष्यते, तो यदि देव से या मनुष्य से, देव का मतलब यहां पर किसी भी प्राकृतिक विपदा के कारण से, अकस्मात ऐसा कुछ, तो प्राकृतिक विपदा से या किसी मनुष्य के द्वारा बाधा किया जाने से, प्रतिबलात प्रतिबल होने से यानी विपरीत बल होने से दीक्षा का काल यदि उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तो तत्र संदेह कि किम दान होम पाकानाम उत्कर्ष उतना ही थी। दान होम और पाक का उत्कर्ष करना चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम। दीक्षा जहां से प्रारंभ होती है और कहां तक होती है अंत तक, उसके बीच के काल को ये कह रहे हैं। तो अगर दीक्षा को आगे बढ़ा दिया, दीक्षा को आगे कर दिया, तो दीक्षा का जो अपना वास्तविक काल था, इतने यहां से लेके यहां तक वो दीक्षित रहता है, उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है वहां तक वो दीक्षित रहता है, तो वो काल पहले से था। अब काल तो अपनी जगह पे है, वो तो समय पे बीत ही जाना है, और लेकिन अगर दीक्षा को आगे बढ़ा दिया, आगे हो गया तो उसका भी समाप्ति भी आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसे में वो जो अतिरिक्त काल आगे बढ़ गया है वहां पर इन चीजों को करे या ना करे, ये यहां पर संदेह है। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है दीक्षा कालस्य शिष्टत्वाद अतिक्रमे नियतानाम अनुत्कर्षः प्राप्त कालत्वात्। तो दीक्षा काल के शिष्ट होने से, दीक्षा का काल यहां से यहां तक होता है वो पहले से बताया गया है, विहित है, और उस ऐसे में दीक्षा का अतिक्रमण होने से नियतानाम अनुत्कर्ष, जो चीजें नियत है निश्चित काल में होती है उनको तो उसी काल में करना चाहिए, आगे नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? प्राप्त कालत्वात्। ये जो अन्य चीजें हैं होम आदि, इसका काल प्राप्त हो गया है तो उसको तो वहीं कर लेना चाहिए। भाष्य अनुत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं होगा अग्निहोत्र का, अग्निहोत्र आदि का। नियता ही दान होम पाका, दान होम और पाक ही निश्चित हैं। कैसे निश्चित हैं? यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति इत्येवम आदि भी श्रुति भी, इस प्रकार की श्रुतियों से इसमें तो होम का है, लेकिन इसी तरह से दान और पाक ये भी हमारे को यावत जीवन करने होते हैं तो उसको मान के चले, इनका अपना अपना काल पहले से निर्धारित है। तेषाम अपवादो येषु अहसु सांगो ज्योतिष्टोमो विहितस् तावंती अहानि मुक्त्वा अन्येषु अहसु कर्तव्यः। तो ये होम आदि यावत जीवन करने हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है कि जिन दिनों में सांग ज्योतिष्टोम किया जाता है, विहित है, उन दिनों को छोड़ करके अन्य दिनों में इनको करना चाहिए। वैसे तो सब जगह करना चाहिए, लेकिन चूंकि अपवाद है, वहां निषेध है, इसलिए इतने काल को छोड़ के बाकी जगह करना चाहिए। ज्योतिष्टोम विधान कालात परतो अप्रतिषिद्धः, और ज्योतिष्टोम के काल का जो विधान है कि कब से कब करना चाहिए, उसके आगे के समय में ये अप्रतिषिद्ध है, निषिद्ध नहीं है। जो काल निर्धारित किया गया है उस काल से आगे के काल में ये दान, होम और पाक ये निषिद्ध नहीं है, अप्रतिषिद्ध है। तस्मात कर्तव्य है, इसलिए उनको करना चाहिए। प्राप्त ही तेषाम काल आयति, उनका यथा समय जो जो काल प्राप्त हो रहा है वो हो गया है तो वो कर लेने चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने कहा, इस पर सिद्धांति कहता है उत्कर्षो वा दीक्षितत्वात् अविशिष्टम ही कारणम, क्योंकि वहां इनके कह रहे हैं कि उत्कर्ष होना चाहिए। क्यों? कि दीक्षितत्वात् उस समय भी वो दीक्षित है, काल भले ही उत्कर्ष हो गया है लेकिन अभी क्रियाएं तो चल रही हैं और वो दीक्षित अभी भी है, तो दीक्षित होने से अविशिष्टम ही कारणम, ये एक ही कारण है वहां पर कि जो दीक्षित हो जाता है वो इन कार्यों को ना करे। तो जब तक उसकी दीक्षा वाला काल समाप्त नहीं हो जाता, जब तक वो दीक्षित है, उन कर्मों को कर रहा है तो दीक्षित है, तो ये भी कार्य होम आदि भी अपकर्ष उत्कर्ष को प्राप्त होंगे। वा शब्दात पक्षों भी परिवर्तते यदुक्तम नैषाम उत्कर्ष इति नहीं तदेवम, जो आपने कहा पूर्व पक्षी ने कि अग्निहोत्र आदि का उत्कर्ष नहीं होगा वो ठीक नहीं है। उत्कृष्ट अपया, इनको अभी उत्कर्ष करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। कुतः दीक्षितत्वात्, दीक्षित होने से, दीक्षितपना होने से, ये दीक्षितत्वात को ही आगे खोल रहे हैं। दीक्षितस्य ते प्रतिषिद्धः, ये जो कर्म है वो दीक्षित के लिए प्रतिषिद्ध किए गए हैं। न दीक्षितो यस्मिन काले, उस समय नहीं कि जिस समय में दीक्षित होता है उसी समय में, जिस काल में दीक्षित होता है उसके कारण से प्रतिषिद्ध नहीं किया जा रहा है, दीक्षित के वो प्रतिषिद्ध किए जा रहे हैं। जब तक वो दीक्षित है, दीक्षित के प्रतिषिद्ध किए गए हैं, यानी दीक्षित इन कर्मों को नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि दीक्षित जिस समय में होता है उस समय में प्रतिषिद्ध नहीं किए गए हैं। दीक्षित को यदि प्रतिषिद्ध किया गया है तो उसका काल, दीक्षित रहने का जो वास्तविक काल है, उसके अलावा भी वो दीक्षित ही कहलाएगा। अगर यूं कहेंगे कि दीक्षित का जो काल है उसमें प्रतिषिद्ध किया गया है, तब तो दीक्षित अगर आगे बढ़ता है तो वो काल रहा नहीं, इसलिए वहां पर प्रतिषेध नहीं होगा। इसको यूं समझिए कि विद्यालय में अध्यापक है, उसका कार्यकाल है मान लो 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, उस समय तक वो अध्यापक है वहां। अब ये तो ठीक हो गया, उसका काल का है 10 से 4 बजे तक। अब किसी कारण से उसको कक्षाएं बाद में लेनी पड़ रही हैं, वो 5 बजे तक कक्षा ले रहा है, तो वो अध्यापक कहलाएगा नहीं, अध्यापक के रूप में जो उसको चीजें हैं वो प्राप्त होंगी या नहीं होंगी। तो यदि अध्यापक के निमित्त से उसको जो सुविधाएं अधिकार प्राप्त हैं अध्यापक के नाम से, तो वो 4 बजे के बाद में भी वो अध्यापक है तो वहां वो प्राप्त कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है उन अधिकारों का। लेकिन अगर कहें कि जिस काल में अध्यापक होता है उस काल में ही ये अधिकार प्राप्त है, तो अध्यापक तो वो 10 से 4 बजे तक ही हो सकता है, उसका काल निश्चित है। अब अगर 4 से आगे जा रहा है 5 बजे तक, तो अब वो अध्यापक का काल नहीं रहा, अध्यापक तो है लेकिन अध्यापक का काल नहीं रहा, तो काल नहीं रहा तो बाकी कर्म प्राप्त होने लगेंगे यदि हम काल को निमित्त मान रहे हैं तो, कुछ उस तरह की बात है। तो सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, इसमें तो आगे कर लेना चाहिए, क्योंकि न दीक्षितो यस्मिन काले, दीक्षित जिस काल में होता है उसके कारण से ये नहीं किए जा रहे, निषेध नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो लक्षणा ही एवं स्यात्, क्योंकि दीक्षित का जो काल है ये लक्षणा आपको करनी पड़ेगी। एक तो है दीक्षित, दीक्षित की जगह दीक्षित का काल, ये लक्षणा पे जाना पड़ेगा। यथा तु वयम ब्रूमः तथा श्रुति ही कारणम, और जिस तरह से हम कह रहे हैं यानी सिद्धांति कह रहे हैं, हम बोलते हैं उसमें तो श्रुति यहां पर कारण बनेगी, श्रुति के अनुसार हम अर्थ ले रहे हैं। प्राक्च अवभृतात अयम दीक्षिता एव, दीक्षा जब से लेता है और अवभृतेष्टि तक, उससे पहले तक वो दीक्षित ही कहलाता है। तो प्राक्च अवभृतात अयम दीक्षिता एव अवशिष्टम ही कारणम, और जो कारण है वो अविशिष्ट, अभी भी अविशिष्टम ही कारणम, कारण जो है वो अविशिष्ट है इसको न करने का, कारण के वो अविशिष्ट क्या है, दीक्षित इन कार्यों को नहीं करेगा। तो यदेव ज्योतिष्टोम विधान काले तदेव अतिक्रांते, तो जो निमित्त है वो जो ज्योतिषोम के विधान के एक समय में है और जो उसके अतिक्रांत काल में भी वैसा का वैसा ही है, वो दीक्षित अभी भी है भले ही समय आगे बढ़ गया है। उभयत्र ही दीक्षितत्व ही कारणम, दोनों जगह दीक्षितत्व ही कारण बनेगा, तस्मात तेषां उत्कर्ष इति, इसलिए उनका उत्कर्ष हो जाएगा, इन कर्मों को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, अग्निहोत्रादि को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उस काल में नहीं किए जाएंगे जब तक वो दीक्षित है और उनको उसके बाद में फिर किए जाएंगे, तब तक उसको रोक करके रखा जाएगा। आगे ज्ञानमाधिकरण है, ज्योतिषोमोत्कर्षे प्रतिहोमानाम अनुष्ठानाधिकरणम, यदि ज्योतिषोम का उत्कर्ष हो जाए, प्रतिहोम अनुष्ठानाधिकरण ठीक है, ज्योतिषोम उत्कर्षे प्रतिहोम अनुष्ठानाधिकरणम, तो प्रतिहोम का मतलब होता है होम के बदले में जो किया गया होम होता है उसको प्रतिहोम कहेंगे, जो होम प्राप्त था और किसी कारण से नहीं हुआ उसके बदले में जो होम किया जा रहा है उसको प्रतिहोम कहेंगे। तो ज्योतिषोम का उत्कर्ष होगा तो प्रतिहोम का अनुष्ठान होगा, वो नहीं करना है। तत्र उत्कृष्य माने ज्योतिषोमे अकृतेषु होमेषु ही परिसंख्याय होमा कर्तव्या उतनाई थी, बोले कि जिस समय ये पिछले वाले से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ज्योतिषोम के अंतर्गत जिस जो ज्योतिषोम का वास्तविक काल है उस समय तो ये निषेध थे, दान आदि होम आदि निषिद्ध थे, दान पाक होम निषिद्ध थे, लेकिन जब ज्योतिषोम का अतिक्रमण हो गया यानी दीक्षा काल बढ़ गया और ऐसे में जो हम नहीं कर पा रहे होम आदि, तो उतने होम को होम दान आदि जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसको गिन करके वो बाद में कर लिए जाए, जो उसका मुख्य काल है उस समय जो छूटा है वो तो छूट ही गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे विलंब के कारण से उसका जो समय बढ़ गया है अतिक्रांत हो गया है और उसमें उत्कर्ष किया है, ये कहा ना अग्निहोत्रादि का उत्कर्ष करेंगे, तो उत्कर्ष करेंगे तो ये जो अतिरिक्त काल में जितना दान पाक होम कहा है प्राप्त होता है, होता यदि समय पर पूरा हो जाता है ये, तो जो प्राप्त होता उसको हम गिन करके कि कितना कितना छूटा है उसको हम आगे करेंगे, अथवा जो इसका मुख्य काल है वास्तविक काल है और उस समय जब हम इनको नहीं करते हैं तो उनको गिन करके उसके बदले में आगे नहीं करते, वो तो छूट गए जो छूट गए, बस जो चीजें छूट रही हैं वो तो छूट गई, लेकिन अकाल में जो छूटी हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है, छूट गई वो छूट गई अथवा उनको बाद में करना है हमारे को, इस प्रश्न के ऊपर इनका उत्तर यह है कि ज्योतिषोम का यदि उत्कर्ष हुआ तो जो प्रतिहोम है यानी अतिरिक्त काल में जो होम आदि किए जाने थे जो अब नहीं कर पाए पिछले अधिकरण के आधार पर उनको गिन करके बाद में करना चाहिए, तो इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए उसको भी। तो तत्र उत्कृष्य माने ज्योतिषोमे अकृतेषु होमेषु, जब उत्कर्ष किया ज्योतिषोम का और उस समय जो प्राप्त थे और लेकिन कर ना पाए जिनका, अकृतेषु होमेषु न किए जाने गए जो होम है उनको परिसंख्याय गिन करके होमा कर्तव्य उतना ही थी, उनको होम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है परिसंख्याय होमा क्रियरन, गिन करके वो होम करने चाहिए, उतने ही करने चाहिए। किम कारणम अवश्य कर्तव्यतया ही ते विहिता होमा, क्योंकि ये होम अवश्य कर्तव्य के रूप में कहे गए अग्निहोत्रादि, अतिपन्ना अपि कर्तव्य एवं, और यदि उनका हमने उल्लंघन कर दिया है काल की दृष्टि से तो भी वो करने हैं क्योंकि वो अवश्य कर्तव्य में आते हैं, तथा ही एषाम अवश्य कर्तव्यता अनुगृहिता भविष्यति, ऐसा करेंगे तभी अवश्य कर्तव्यता होगी, अगर हमने उसको आगे बढ़ा दिया और उस काल में अतिरिक्त काल में तो किया नहीं और बाद में भी नहीं किया तो फिर अवश्य कर्तव्यता क्या हुई उसकी, तो अवश्य कर्तव्य है तो वो तो किए ही जाने चाहिए। प्रधान मात्रम तो नियतम नात्र कालानुरोध कर्तव्य, बोले वहां पर जो निश्चित किया गया है कि ये करना चाहिए वो क्या है, मात्र प्रधान को करने के लिए नियत किया गया है कि ये अवश्य कर्तव्य है, नात्र कालानुरोध कर्तव्य, वहां काल के आधार पर ये नहीं समझना चाहिए कि वो तो काल निकल गया तो अब तो नहीं करेंगे, जैसे कि भोजन उपासना आदि है, अगर किसी कार्य में हम लग गए और उस कार्य के कारण से समय तो आ गया भोजन उपासना का, लेकिन हम अन्य कार्य में लगे हैं तब क्या करना चाहिए, उस समय जो कार्य बढ़ा हुआ है उस समय इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला तो ये प्रश्न आएगा। इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो पिछला अधिकरण था, तो बोले कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कार्य अतिरिक्त हो गया है ना, वो तो पिछला वाला चला रहा है, वो करना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये आ रहा है कि हमने जिनको नहीं किया काल के अतिक्रमण उत्कर्ष के कारण से, अब उनको अवश्य कर्तव्य है तो उनको बाद में करना चाहिए, भोजन उपासना बाद में करनी चाहिए, अथवा भाई उनका समय चला गया है तो अब भोजन उपासना नहीं करनी चाहिए। काल का तो अतिक्रमण हो ही रहा है, उत्कर्ष हो ही रहा है, तो उत्कर्ष करके उनको करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। यहां अग्निहोत्र, दान और पाक, ये तीन चीजें लिए। पाक है मतलब तो खाना भी उससे जुड़ा हुआ है और जो दान आदि देना है वो भी जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न है यहां पर। तो पूर्व पक्षी तो कह रहा है कि करना चाहिए क्योंकि ये जो नियत कर्म है, मान लो अग्निहोत्र, दान और पाक, तो घर पे गृहिणी कह सकती है क्या कि भाई अब तो समय आज ज्यादा हो गया सफाई वफाई में, तो भोजन पकाने का जो मेरा समय था वो तो निकल गया तो अब अपनी पकाएंगे। तो उसमें पूर्व पक्षी ये कह रहा है भाई भोजन पकाना मुख्य था, भोजन पकाने का काल मुख्य थोड़ा था। ये तो ठीक है, भोजन पकाते हैं तो काल तो होता ही है, वो काल निकल गया तो भी भोजन मुख्य है, इसलिए बाद में भी तो पकाना तो पड़ेगा। तो ऐसे वो कह रहा है प्रधान मात्रम तो नियतम नात्र कालानुरोध कर्तव्य, काल को आधार बना करके नहीं चलना चाहिए यहां पर। क्यों? नदी वेग स्थानीयत्वात्, जो काल है वो तो नदी के वेग की तरह से है, काल जो है वो नदी के वेग की तरह से है कि भाई जो नदी का वेग निकल गया तो निकल गया तो निकल गया, वो तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अभी भी चल तो रहा है वेग, तो अभी पिछड़ा वाला तो वेग, पिछला वाला पानी तो आगे आ गया है हमारे, तो वो काल भले ही चला गया है लेकिन दूसरा काल तो आ ही गया है, उस समय कर लेना चाहिए। नदी वेग स्थानीयत्वात् यद्यपि अतिक्रांता कालाः अतिक्रांतानां परिसंख्याय प्रधान मात्राणि कर्तव्यानि, मात्राणि कर लेनी जिसको, तो यद्यपि काल अतिक्रांत हो चुका है, समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी जो जो कर्म अतिक्रांत हो चुके हैं प्रधान कर्म, उनको गिन करके उनको कर लेना चाहिए। यथा अवश्य कर्तव्यम भुक्ति भृतक दानादि यदि अतिक्रांतम भवति तत्परिसंख्या दीयते। बोले जैसे भुक्ति मतलब खाना भोजन, भृतक मतलब वेतन आदि देना, और दान, ये यदि अतिक्रांत हो गए यथा समय से बाद में भी हो गए तो भी वो गिन करके किए जाते हैं, एवं इदम अपीति, उसी तरह ये भी करना चाहिए। जैसे कि वेतन देने का काल हो मान लो एक तारीख या पांच तारीख, निश्चित है कि भाई पांच तारीख को वेतन देते हैं, और वो पांच तारीख किसी कारण से छूट जाए कार्यक्रम के कारण से, तो बोले जी अब तो काल चला गया आप वेतन नहीं देंगे, पांच तारीख को देने को कहा था तो आपका वेतन भी गया, तो बोले काल निमित्त नहीं है वहां पर, प्रधान कर रहे हो तो वेतन तो देना ही पड़ेगा और खाना तो खाना ही पड़ेगा, एवं प्राप्त ब्रह्म। तो ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, कितनी अच्छी बात बोल रहा है। तो इस पे सिद्धांती कहता है 40वां सूत्र, तत्र प्रति होमो न विद्यते यथा पूर्वेशाम। बोले वहां प्रति होम नहीं होगा, कैसे? जैसे पहले वालों का, कि जिस समय अग्निष्टोम हो रहा था उस समय भी तो दान पाक और होम को टाला गया था, जैसे उनको नहीं करते हैं इसी प्रकार से इसका उत्कर्ष होने पर जो छूट गए हैं उनको भी नहीं करते हैं, जैसे वो नहीं किया वैसे ये भी नहीं किया। यत्र प्रतिहोमो न विद्यते, तत्र प्रतिहोमो न विद्यते, प्रतिहोम नहीं होगा यथा पूर्वेशाम। तो कर्तव्यम अकृत्वा कुर्यात्, कर्तव्य जो करने योग्य है और उसको हम न कर पाए तो उसको करें फिर बाद में। कर्तव्यम जो करने योग्य है उसको यदि नहीं कर पाए अकृत्वा, फिर उसको करना चाहिए जो कर्तव्य हो। जैसे वेतन देना है तो वो कर्तव्य है, उसको यदि नहीं कर पाए तो उसको भिन्न समय में करेंगे। जो करने योग्य है उसको यदि हम नहीं कर पाए तो उसको बाद में करेंगे। इसको कहा इन्होंने कर्तव्यम अकृत्वा कुर्यात्, न अकर्तव्यम, और जो अकर्तव्य है उसको बाद में नहीं किया जाता है। जो है ही अकर्तव्य है उसको फिर बाद में नहीं किया जाता है। अकर्तव्याश्चैते, और ये जो कर्म है दान पाक और होम, ये यहां पर अकर्तव्य के रूप में है, क्योंकि वहां पर ये याग चल रहा है, ज्योतिष्टोम चल रहा है, तो ये अकर्तव्य के रूप में है। अगर ये यहां कर्तव्य के रूप में होते और फिर आगे खिसकते तब तो करते, ये तो यहां पर अकर्तव्य हो गए, इसलिए तो अकर्तव्याश्चैते प्रतिषिद्धत्वात्। क्यों अकर्तव्य है? क्योंकि इनका निषेध कर दिया गया। यथा पूर्वेशाम असति कालातिक्रमे अकृतानाम न प्रतिहोम एवं एषाम अपि इति, तो जिस प्रकार से पहले वालों का यानी यथा काल जो प्रतिषिद्ध किए गए हैं उस समय में, पूर्वेशाम असति कालातिक्रमे, जब काल का अतिक्रम नहीं हुआ था उस समय, अकृतानाम जो नहीं किए गए हैं उसका न प्रतिहोम, उनका प्रतिहोम नहीं होता है, एवं एषाम अपि इति, ऐसे ही इनका भी नहीं होगा। 41वां सूत्र सिद्धांति कहता है काल प्राधान्याच, और काल की प्रधानता होने से भी, काल की प्रधानता मतलब इन ये जो कर्म है दैनिक कर्म है इनके लिए विशेष काल का भी विधान किया गया है उसके कारण से। भाष्य काल प्राधान्यम च भवति, कैसे होता है काल प्राधान्य? निमित्तत्वेन तस्य स्तुतत्वात्, उनके निमित्त के रूप में सुना गया होने से। तदभावे विहितम एव न भवति, और उसका अभाव होने पर, इसका मतलब है ये जो काल की प्रधानता है, काल जो है वहां पर निमित्त के रूप में कहा गया है इन कर्मों के, और उसके अभाव होने पर वो विहित ही नहीं कहलाता है, काल चला गया तो वो विहित ही नहीं कहलाएगा। प्रधान मात्रम यद्यपि नियम्यता तथापि निमित्ते काले, यद्यपि प्रधान का नियमन किया जा रहा है कि यह अवश्य करना चाहिए, लेकिन कब? निमित्त के होने पर अवश्य करना चाहिए। अवश्य कर्तव्यता ऐसी नहीं है कि बिना निमित्त के करें, निमित्त के होने पर इन प्रधान कर्मों की अवश्य कर्तव्यता है। सच नदी वेग स्थानीय कालो अतिक्रांतः, तो ये नदी वेग के समान है, काल तो अतिक्रमित हो गया है, हो गया है, कोई बात नहीं, ना आएगा वो तो वापस लौट के आएगा नहीं, लेकिन कर्म तो फिर भी किए जा सकते हैं। अतो न प्रतिहोमा कर्तव्य इति, इसलिए प्रतिहोम तो नहीं करना चाहिए। ये काल के समान है जो चला गया, अब ये नदी स्थानीय इस रूप में कह रहे हैं कि जो पानी चला गया वो तो लौट के आने वाला नहीं है, वो तो आगे चला गया, गया जो गया, तो उस काल में जो कर्म गए जो गए, अब वो दोबारा नहीं होंगे। नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, वो तो पूर्व पक्षी उस ढंग से कह रहा है कि तो पानी भले ही चला गया नदी के किनारे तो हैं, तो भले ही काल चला गया है कर्म तो फिर भी है, तो कर्म तो कर लो, लेकिन ये कर्मों को काल के साथ में निमित्त के रूप में जोड़ करके देख रहे हैं कि वो करने योग्य हैं, लेकिन चला गया तो, अब वो चला गया तो चला गया, अब नदी में कोई चीज बह करके आ रही है, कोई डूबता हुआ व्यक्ति बह के आ रहा है और उसे हमें निकालना है, तो यद्यपि वो बहता हुआ आ रहा है ये निमित्त है और वो प्रधान वही व्यक्ति है और हमें देर हो गई और वो निकल गया हमारे सामने से, तो क्या करना चाहिए? एक और को डाल करके और फिर निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो चला गया लेकिन निकालना है, प्रधान तो करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, तो पर यहां ऐसा है कि भाई वो तो निकल गया जो निकल गया। इसको सिद्धांती ने काल को साथ में जोड़ करके कहा, प्रधान यद्यपि नियत है लेकिन काल के साथ है, जुड़ा हुआ है, अब काल ही चला गया तो अब वो फिर नहीं रहेगा, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए, इसमें जो चिंता की बात नहीं है, उसको गया जो गया। अगला अधिकरण 12वां, उदवसानीयोत्कर्षेपि प्रतिहोम अनुष्ठानाधिकरणम्, यदि उदवसानीय का उत्कर्ष हो जाए, उदवसानी एष्टि जिसमें अग्नि को समाप्त किया जाता है, वहां से जिसने सोमयाग किया जो अग्नि है, अब उसको अंत में बस हटा दिया जाता है, उदवसानी एष्टि, वैसे दीक्षा का काल है अवृत तक, दीक्षित तब तक रहता है, लेकिन अवृत के बाद भी कुछ कर्म होते हैं, उदवसानी एष्टि भी होती है, तो ये कह रहे हैं कि अगर उद्वसानी एष्टि भी उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए तो उस काल में जो कर्म नहीं किए गए उनको करेंगे या नहीं, क्योंकि वहां तो दीक्षित के लिए ही तो मना किया गया था और दीक्षा तो समाप्त हो गई है उसकी अवृत के बाद में। देखिए भाष्य, ऊर्ध्वम अवभृतात् आ उद्वसानीयायः इष्टेर्थे होमास तेषु अतिपन्नेषु दैवेन मानुषेन वा प्रतिबलेन भवति संशया। हाँ, इष्टेर ये होमा है, ठीक है। ऊर्ध्वम अवभृतात, अवभृत के बाद में, और आ उदवसनीयायाः इष्टे, उदवसनीय इष्टि के होने तक ये होमा, बीच के जो होम है, तेषु अतिपन्नेषु, उनका यदि अतिक्रमण हो रहा है, उनको वो आगे खिसक गए हैं, कैसे, देवेन मानुषेन वा, किसी भी दैवीय या मानुषीय कारण से, प्रतिबल से, तो ऐसे में यहां पर संदेह पैदा हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है? किम प्रतिहोम कर्तव्य उत न इति, प्रतिहोम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किम प्राप्तम कर्तव्य इति, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उन्मुक्त दीक्षो ही स तदा भवती, वो दीक्षा से तो छूट जाता है, अवभृतेष्टि के बाद में ही दीक्षा, तो वो अब दीक्षित तो नहीं रहता है, तो पीछे का जो निषेध था वो दीक्षित के लिए था, दान होम पाक का जो निषेध था वो दीक्षित के लिए था, तो अवभृत तक दीक्षित था, और यदि अवभृत को हम आगे बढ़ा देते हैं उत्कर्ष, तब के लिए तो पिछले अधिकरण में कह दिया कि भाई ये ना करें, उत्कर्ष हो भी जाए तो उसको फिर प्रतिहोम ना करें, लेकिन जिस समय वो दीक्षित ही नहीं रहा, अवभृत के बाद का जो काल है उदवसानीय इष्टि तक का, उसको जब हमने आगे बढ़ाया और उसके कारण से जो होम दान पाक छूट गए हैं, तो उनके बदले में प्रतिहोम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है करना चाहिए, क्यों, उन्मुक्त दीक्षो ही से तदा भवती, ये जो प्रतिषेध किया गया था इनका, ये कब था, जब वो दीक्षित था, अब तो दीक्षित रहा ही नहीं है, तो दीक्षा नाम उन्मोचनार्थो ही अवभृत, अवृत होता ही इसके लिए है कि दीक्षा का उन्मोचन हो जाता है, छूट जाता है, उससे मुक्त हो जाता है, तस्मात कर्तव्यास्ते न कृता इति, इसलिए वो तो करने योग्य फिर भी है और किए नहीं गए हैं, इसलिए करना चाहिए। पीछे जो सिद्धांति ने हेतु दिया था कि जो प्रतिषिद्ध है वो अगर छूटते हैं तो वो कर्तव्य के रूप में नहीं आते, वो तो अकर्तव्य के रूप में थे, इसलिए अब नहीं करना है उनको, लेकिन यहां तो वो दीक्षित है ही नहीं अब, इसलिए प्रतिषेध प्राप्ति ही नहीं है, और ऐसे में यदि उनका उत्कर्ष करते हैं तो गिन करके उनको हमें बाद में करना चाहिए। इस पे सिद्धांती कहता है 42वां सूत्र, प्रतिषेधाच ऊर्ध्वम अवभृताष्टे है, बोले प्रतिषेध होने से अवभृतेष्टि के बाद में भी जो है उसको भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी अलग से निषेध किया। इसमें जो क्रम दिया जाता है, इसमें अवभृतेष्टि, अवभृत के बाद में उदयनीय एष्टि होती है, उदयनीय एष्टि, उसके बाद में मैत्रावरुण और आनुबंध्य ये होते हैं, मैत्रावरुण, फिर आनुबंध्य और फिर उदवसानीय एष्टि होती है। इसमें शाला से अग्नि को उठा लेते हैं, जहां याग किया गया उस शाला से, उस अग्नि को वहां से हटा लेते हैं, और जब तक ये अग्नि नहीं उठाई जाती है तब तक इसको अग्निष्टोम शाला ही कहते हैं, क्योंकि अग्निष्टोम वाली अग्नि वहां पर है अभी, उसको अग्निष्टोम शाला कहते हैं, और जब इसकी अग्नि को हटा लेते हैं अग्निष्टोम की, तो उसके बाद में उसी को अग्निहोत्र शाला कहते हैं, क्योंकि अब उसके बाद में फिर आधान करके फिर अग्निहोत्र आदि कर्म वहां पर किए जाते हैं, तो अग्नि तो अभी भी वहीं पर है, दीक्षित वो यद्यपि नहीं है। तो भाष्य देखिए, ऊर्ध्वम अवभृतात आ उदवसानीयायाः इष्टेः अतिपन्नानाम यह प्रतिहोमः, तो जो अतिक्रांत हो गए हैं उनका जो प्रतिहोम है वो न प्रतिहोम स्यात्, होम नहीं होवे, क्यों, प्रतिषेधात, क्योंकि उसका निषेध किया है, कैसे, प्रतिषेधो ही भवती, देखिए प्रतिषेध का ये वचन है, एतया पुनर आधेय सम्मितया इष्ट्वा अग्निहोत्रम होतव्यम, एतया, एतया मतलब ये उद्वसानी एष्टि, ये जो उद्वसानिष्टि है, एतया पुनर आधे सम्मितया, जो अग्निधान है पुनर आधे, उसके समतुल्य इसको माना है उद्वसानी एष्टि को, एतया पुनः आधे सम्मितया, आधे के जैसी ये है ऐसी उद्वसानी एष्टि को इष्ट्वा, इष्ट करके यजन करके अग्निहोत्रम होतव्यम, फिर अग्निहोत्र करना चाहिए, यानी उसको छूट उसके समय नहीं उसके बाद में करना चाहिए। तो प्राग उदवसानी याया होमस्य प्रतिषेधा, उदवसानी यष्टि के पहले अग्निहोत्र का निषेध है। यावद उदवसानी योत्कृष्यते तावत प्रतिषेध, जहां तक उदवसान यष्टि का उत्कर्ष होता है वहां तक प्रतिषेध भी रहेगा। एवं श्रुति ही इतरथा लक्षण स्यात, ऐसे में श्रुति संगत हो रही है और नहीं तो इसको लक्षणा करनी पड़ेगी। तस्मात अकर्तव्य, इसलिए ये कर्म नहीं करने चाहिए। ते न कृता इति न स्यात् प्रतिहोम इति, ते न कृता इति, वो चूंकि कृत ही नहीं है, वो नहीं किए गए हैं ऐसा मान करके न स्यात् प्रति होम हो ऐसी बात नहीं है। न स्यात् प्रतिहोम, प्रतिहोम में वो नहीं किए गए इसलिए नहीं हो, ये कोई हेतु नहीं बनता है यहां पर, क्योंकि उनका भी प्रतिषेध किया गया है। पहले तो ये मान के चल रहे थे कि जब तक दीक्षित है तब तक के लिए प्रतिषेध है, आगे के लिए नहीं है, इसलिए अगर काल का उत्कर्ष होता है तो इनको करना चाहिए प्रतिषिद्ध न होने से। लेकिन यहां इन्होंने दूसरा वचन दे दिया जिससे पता लगा कि वो वहां भी प्रतिषिद्ध है, इसलिए अगर उत्कर्ष होता है तो वो बस छूट गए, उसको नहीं करना है। तो उद्वसानी उत्कर्षे भी प्रतिहोम अनुष्ठानाधिकरणम। अब इसी में आगे का ले रहे हैं कि चलो इन स्थितियों में तो प्रतिहोम ना करें, लेकिन अन्य जगह तो प्रतिहोम करना पड़ेगा। तो जब प्रतिहोम करना हो तब के लिए बात कह रहे हैं। तो प्रतिहोम पक्षे सायम अग्निहोत्र प्रभृति आरभ्य अनुष्ठानाधिकरणम, यदि प्रतिहोम करना पड़े तो कहां से शुरू करें, तो सायकाल अग्निहोत्र से उसका अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। प्रातः अग्निहोत्र नहीं, सायकाल के अग्निहोत्र से उसका प्रारंभ करना चाहिए। एतेषु उदाहरणेषु भवति संशय, इन्हीं उदाहरणों में ये संशय है कि प्रतिहोमे सायम अग्निहोत्र प्रभृतिर आरभ्यरन उत प्रातर अग्निहोत्र प्रभृति नहीं। तो ऐसा जब प्रतिहोम करते हैं तो सायम अग्निहोत्र से लेके शुरू करना चाहिए या प्रातः अग्निहोत्र से शुरू करना चाहिए, इस पर सिद्धांति कहता है उन्होंने नास्ती है प्रतिहोम स्थितम। बोले ये तो पहले कह ही चुके हैं कि प्रतिहोम होगा ही नहीं, प्रतिहोम का सब तरह से निषेध कर दिया ना, तो प्रतिहोम होगा ही नहीं फिर क्यों चर्चा कर रहे हो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते अस्थिति कृत्वा चिंतायामा, मान करके ये चिंता कर रहे हैं, ये जो चिंता चर्चा कर रहे हैं, मान भी लो कि अगर है तो, इसको कृत्वा चिंता कहते हैं, ऐसा करके मान करके चिंतन किया जा रहा है। कृत्वा चिंतेयम, बोले ये तो कृत्वा चिंता है। अन्येषु सदृश न्यायेषु उदाहरणेषु अस्याः प्रयोजनम् अस्ति इति चिंत्यते, बोले इसी तरह के जो अन्य उदाहरण हैं उनमें इसका प्रयोजन है, ये मान करके चर्चा कर रहे हैं, यहां तो नहीं है लेकिन इससे एक निष्कर्ष निकल करके आएगा, उसको हम अन्य जगह लगा सकते हैं। किम प्राप्तम, ये है ना, जैसे इसके लिए कहते हैं उदाहरण, जैसे कि रुग्ण हो गया, अब रुग्ण हो गया तो वो कर्म कर नहीं पाया तो क्या करे, अब वो वहां पर इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब रुग्ण हो गया नहीं किया अब शुरू करना है तो कहां से शुरू करे, सायकाल से करे या प्रातःकाल से करे। वहां प्रतिहोम कहा गया है, वहां प्रतिहोम मान के है, तो वहां आप सायकाल से करें या प्रातःकाल से करें। किम प्राप्तम, तो अनियम अर्थकृतत्वात्, बोले ये तो काल के कारण से होते हैं तो इसलिए यहां पर कोई नियम नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। बोले अर्थकृतत्वात का मतलब है यहां पर कि ये प्रातःकाल से भी कर सकते हैं, अर्थकृतत्वात प्राप्त कालत्वात, प्रातःकाल का समय अगर प्राप्त है उदित जो होती तो उस समय कर ले, सायकाल का है तो उस समय कर ले। सिद्धांति के अनुसार तो यह बनेगा कि सायकाल से ही करें, यदि वो समय शुरू हो गया है और सुबह उदित जो होती का काल भी है लेकिन तो भी वहां नहीं करेगा, वो सायकाल से ही शुरू करेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई समय प्राप्त हो रहा है तो प्रातःकाल करना है तो प्रातःकाल भी कर ही ले उसको, तो ऐसा कहने पे सिद्धांती कहता है 43वां सूत्र, प्रतिहोमश्चेत सायं अग्निहोत्र प्रभृति नि हुयरन, यदि प्रतिहोम करना हो तो सायकाल अग्निहोत्र आदि से प्रारंभ किया जाए। यदि प्रतिहोम क्रियते सायं अग्निहोत्राद आरभ्य अतिपन्नानी, जो जिनका अतिपन्न बात हुआ है छूट गए हैं उनको सायकाल से करना चाहिए। तेना एवा आनुपूर्वेण प्रतिहोतव्यानि इति, उसी अनुपूर्वी से जितनी चीजें छूटी हैं वो जिस क्रम से छूट उनका एक क्रम था करने का और वो छूट गई हैं, तो उसी क्रम से उनको करना चाहिए आगे। तो प्रतिहोम पक्षे सायं अग्निहोत्र प्रभृति आरभ्य अनुष्ठान आदि करना, जो क्रम बता रखा है उसी तरह करना चाहिए, क्योंकि सायं से ही शुरू किया जाता है तो इसमें भी सायं से ही शुरू करना चाहिए। चौदहवां अधिकरण, षोडशी संस्थे प्रातर अग्निहोत्र प्रभृति प्रतिहोम अनुष्ठानादि करणम। तो पीछे तो कहा था प्रातःकाल से नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अपवाद के रूप में यहां पर है कि षोडशी संस्था जिसमें हो, ऐसा जो ज्योतिषोम है उसमें तो प्रातः अग्निहोत्र से ही प्रतिहोम का अनुष्ठान करना चाहिए। भाष्य, षोडशी संस्थे ज्योतिषोमे अतिपन्नेषु संदेह। तो षोडशी संस्था हो, ऐसा ज्योतिषोम हो, तो उसमें यदि अतिपन्नता हो तो संदेह है। किम सायं अग्निहोत्रेण प्रतिहोतव्यम उत प्रातर अग्निहोत्रेण इति, किससे करें, किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है सायं अग्निहोत्रेण इति पूर्वस्मिन् अधिकरणे उक्तम। आपने पिछले अधिकरण में कहा है कि सायंकाल से करना चाहिए। उत्सर्गेण सर्वत्र एवं इति प्राप्तम, और उत्सर्ग होने से ये सभी जगह प्राप्त हो रहा है, तथा प्राप्ते उच्यते, इस पर अब सिद्धांति कह रहे हैं। प्रातस्तु षोडशिनी, बोले षोडशनी संस्था होगी, षोडशी संस्था होगी तो प्रातःकाल से उसको करना चाहिए। क्यों, षोडशी संस्था प्रातः अग्निहोत्र प्रवृत्तिनी अतिपन्नानी इति प्रातः अग्निहोत्रादेव समारभ्याणि इति। तो इसमें षोडशी संस्था में प्रातः अग्निहोत्र से वहां से किसको करना चाहिए, प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें षोडशी में अवभृत रात्रि में समाप्त होता है देर से, अतः प्रातः काल से ही ये जो शुरू कर देते हैं, प्रातः से वो अतिपन्न होगा तो वहीं से शुरू कर देते हैं, देर नहीं करते हैं फिर उसमें। अगला अधिकरण, भेदादि निमित्तक होमानाम दर्शपूर्ण मास मात्रांगताधिकरणम। पीछे जो आया था भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती टूटने पे, तो टूट जाना या गिर जाना बिखर जाना, इन निमित्तक जो होम होते हैं वो दर्शपूर्ण मास मात्र में के ही अंग हैं, औरों के लिए नहीं है। अन्य कर्मों में यदि टूट जाए या गिर जाए तो उसके लिए प्रायश्चित होम उस तरह से नहीं है, ये सिद्धांत पक्ष है। वैसे देखिये दर्शपूर्ण मास श्रूयते भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती, टूट जाए तो होम करता है प्रायश्चित, और गिर जाए आहुति तो होम करता है प्रायश्चित के रूप में। तत्र किम दर्शपूर्ण मास हो एव एतत्, केवल दर्शपूर्ण मास में ही होगा, भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चितम उत यत्र भिद्यते स्कंदति चेति, या जहां पर भी वो टूटेगा या गिरेगा वहां पर ही होगा, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रायश्चितम अधिकारे सर्वत्र दोष सामान्यात, बोले जो प्रायश्चित है ये अधिकार उस अधिकार में प्राप्त होता है, तो जहां जहां भी ये दोष हो जाता है तो वहां वहां सब जगह होना चाहिए। प्रकरणे यत प्रायश्चितम एवं जातीय कम किंचित उत्पन्नम तत्सर्वत्र, तो किसी प्रकरण में प्रायश्चित के प्रकरण में ये इस प्रकार का जो कुछ भी उत्पन्न है वहां कहा गया है वो सभी जगह लगेगा। यत्र यत्र भित्यते स्कंदति वा तत्र तत्र से, जहां जहां टूटेगा जहां जहां गिरेगा वहां वहां पर होगा। कस्मात दोष सामान्य, क्योंकि दोष तो सब जगह समान ही है। समानम निमित्तम स्कंदनम भेदनम वा, स्कंदन और भेदन ये निमित्त है वो और जगह भी है, दर्शपूर्ण मास के अतिरिक्त भी है। तो सैवात्र दोष इति अभिप्रेतम, वही यहां पर दोष है और वो अभिप्रेत है। प्रकरणात दर्शपूर्ण मास यो प्रायश्चितम, ये ठीक है कि प्रकरण के कारण वहां दर्शपूर्ण मास में प्रायश्चित कहा गया है, लेकिन वाक्यात अन्यत्रापि, वाक्य से तो वो सब जगह प्राप्त है, केवल वाक्य को देखेंगे तो सब जगह प्राप्त है, और प्रकरण से देखेंगे तो दर्शपूर्ण मास में प्राप्त है। तो प्रकरणात प्रकरणाच वाक्यम बली है, प्रकरण से वाक्य बलवान होता है, तस्मात सर्वत्र स्कन्ने भिन्ने वा प्रायश्चितम इति, इसलिए सभी जगह प्राप्त हो रहा है। इस पे सिद्धांती कहता है 46वां सूत्र, प्रकरण वा शब्द हेतुत्वात, बोले नहीं इस प्रकरण में ही होना चाहिए, शब्द का हेतु होने से शब्द वहां पर कारण बनता है। भाष्य, प्रकरण एवं भिन्ने स्कन्ने वा प्रायश्चितम, प्रकरण में ही हो तो यदि दशपूर्ण मास में ही, कुतः शब्द हेतुत्वात, शब्द ऐसा कह रहा है, तेन प्रकृतेन अर्थेन सह एक वाक्यता एषाम होमानाम, तो वो जो प्रकृत अर्थ है दशपूर्ण मास का उसके साथ में इसकी एक वाक्यता होने से इन होमों की, ये जो प्रायश्चित होम है इनकी, उससे एक वाक्यता बन जाती है। ये केवल प्रकरण से ही नहीं है, वो वाक्य से है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि वाक्य बलवान है प्रकरण से, इसलिए कहीं भी लगेगा। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि ये जो शब्द है इसके कारण से, ये जो आप वाक्य बोल रहे हो वो उससे जुड़ जाएगा, उसके साथ इसकी एक वाक्यता होगी, तो ये दर्शपूर्ण मास में ही घटेगा और वो वाक्य से ही घटेगा। शब्द चूंकि चला आ रहा है इसलिए उसकी साथ एक वाक्यता होने से, दर्शपूर्ण मास के साथ इस वाक्य की एक वाक्यता होने से केवल वही प्रयोग। ततो होमवतो यागस्य प्रत्यायने प्रकृतो यजेत इति शब्दो हेतु। तो यहां पर होमवतः यागस्य प्रत्यायने, होम वाले याग के प्रत्यायन में जानने में प्रकृतो यजेत इति शब्दो हेतु, जो प्रकृत है उसका यजन करे ये मानना जाए। तो यहां पर जो होम वाला याग है, ये प्रायश्चित होम होगा, ऐसा जो याग है उसका जब स्मरण कराया जाता है तो प्रकृतो यजेत इति शब्दो, यहां पर प्रकृति यजेत शब्द है वो यहां पर हेतु के रूप में काम करेगा। एवं चेत तदुपकारेण अर्थवान भविष्यति, और ऐसा होने पर ही उसके उपकार में वो अर्थवान हो पाएगा, कि वो प्रकृति से जो आ रहा है उसका ये प्रायश्चित हो रहा है। इतरथा विना वाक्येन फलम कल्पयितव्यम स्यात्। अगर ये जो वाक्य है प्रायश्चित वाला, इसको आप प्रकृति से नहीं जोड़ोगे तो वहां पर आपको फल कल्पित करना पड़ेगा। यदि प्रकृति के साथ में जोड़ देंगे तो प्रकृति का जो फल है वही इसका भी फल हो जाएगा, फल कल्पित नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उससे नहीं जोड़ रहे हो, इसको स्वतंत्र रूप से कर रहे हो, तो इसका आपको फल कल्पित करना पड़ेगा, वहां तो फल पढ़ा नहीं गया है। तस्मात वाक्यम फलाभावेन एव बाधितम इति कृत्वा प्रकरणम अनुग्रहितव्यमिति। तो इसलिए वाक्य जो है वो फलाभाव के कारण से बाधित हो गया है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य को बलवान बताया था, होता ही है, लेकिन ये जो वाक्य है ये फलाभाव के कारण से बाधित हो गया है, वाक्य बाधित हो गया है, बाधित हो गया तो प्रकरण के अनुसार होगा। तस्मात वाक्यम फलाभावेन एव बाधितम इति कृत्वा प्रकरणम अनुग्रहितव्यम इति। प्रकरण का अनुग्रह करना चाहिए, यानी केवल दर्शपूर्ण मास में ही यह होगा और जगह पर नहीं होगा। आगे अतत विकारश्च, सिद्धांती कह रहा है कि ये जो दर्शपूर्ण मास है इसका विकार अग्निहोत्र और ज्योतिषोम नहीं है। अग्निहोत्र और ज्योतिषोम में भी यदि भिन्न होता है या स्कन्न होता है तो प्रायश्चित की बात थी, तो ये कह रहे हैं कि ये जो दर्शपूर्ण मास का विकार ये नहीं है, इसलिए भी नहीं हो। यदि विकार होते तो फिर भी आ जाता। तो न चत विकार अग्निहोत्रम ज्योतिषोमो व न दर्शपूर्ण मास विकार है, ये दर्शपूर्ण मास के विकार नहीं है। यदि तद्विकारो भवेत, अगर ये दर्शपूर्ण मास के विकार होते तो तत्रापि स्कन्ने भिन्ने व प्रायश्चित्तम स्यादिति, तो प्रायश्चित हो जाता। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस अतिदेश के कारण से वहां प्राप्त हो सकते थे, लेकिन ये इसके विकार नहीं है, इसलिए वहां से ये प्रायश्चित प्राप्त नहीं होगा। ये केवल दर्शपूर्ण मास में ही करना है। आगे सोलहवां अधिकरण, व्यापन्न शब्दार्थ निर्णयाधिकरणम। व्यापन्न एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है उसका यहां पर निर्णय कर रहे हैं। व्यापन्नम अपसु प्रहरति इति श्रूयते, जो व्यापन्न हो गया यानी दुष्ट हो गया है उसको जल में छोड़ देते हैं, देवता को नहीं देते हैं। किम व्यापन्नम इति उच्यते, क्या व्यापन है उसको कथन किया जा रहा है। तद अभिधीयते व्यापन्नस्य अप्सुगतौ यद अभोज्यम आर्याणाम तत्प्रतीयेत। तो व्यापन्न का जो जल में चला गया है, दूषित जो है जल में, उसकी गति कही गई है, छोड़ने को जो कहा गया है वो कौन सा कहलाएगा। अभोज्यम आर्याणाम, जो आर्यों के लिए अभोज्य है, श्रेष्ठ मनुष्यों जिसको नहीं खाते हैं उसको यहां पर समझना चाहिए कि जिसको श्रेष्ठ आर्य मनुष्य भी नहीं खाते हैं उसको देवताओं के लिए भी नहीं देना चाहिए, तो खराब हो गया है। व्यापन्नम दूषितम, व्यापन्न का मतलब है जो दूषित हो गया है, इसका मतलब हुआ ये न कार्यम न क्रियते, जिसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता, यानी देवताओं को अब वो आहुति आदि प्रदान नहीं की जाएंगी। किम तत् यत अभोज्यम आर्याणाम, जो आर्यों का अभोज्य है क्या, केश कीटावपन्नम, जिसमें बाल गिर गया हो या उसमें कीड़ा गिर गया हो, बाल और कीड़ा आ जाता है ना, तो आर्यों के लिए निषिद्ध है, उसको नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। आजकल जैन मुनि लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं, और घरों में भी किसी किसी को होता है ना कि बाल आ गया और वो आ गया, तो वो उसको खाते नहीं, छोड़ देते हैं उसको, उसको भी नहीं खाते और खाना ही छोड़ देते हैं। फिर कई जने तो खाते ही नहीं है, फिर बस उपवास करते हैं, फिर अगले समय में खाएंगे। तो जैसे वो आर्य लोग इसको छोड़ देते हैं, और अन्य न उपघाते न उपहतम, अथवा किसी के दूसरे के आघात से वो उपहत हो चुका है। दूसरे का मतलब है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, ऐसे जब उसमें मुंह मार देते हैं या हाथ मार देते हैं, तो बोले वो भी आर्यों के लिए अभक्ष्य हो जाता है। तो ये व्यापन्न हो गया है, दूषित हो गया है, ऐसी को देवता के लिए नहीं देना चाहिए। तत् व्यापन्नमिति, वो व्यापन्न हो चुका है। तो व्यापन्न शब्दार्थ निर्णय अधिकरणम, तो इसमें जो दूषित है कि देवता के लिए हमारे को देना है, तो उसको ऐसे नहीं देंगे। अब घर में या होटल में कई बार होता है ना कि अब तो देना है, अब क्या करें, खराब तो कर नहीं सकते, तो बाल को और कीड़े को हटा करके दे देते हैं। उसको क्या पता कि बाल और कीड़ा इसमें गिरा था, नहीं देने से तो देना अच्छा ऐसा मान करके, तो लोग क्या कहेंगे, अब दूसरा तो है ही नहीं, सावधानी नहीं रखी, तो उससे अच्छा है कि निकाल करके और दे दो। तो बोले देवताओं के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही ये कह दो कि जी मेरे से गलती हो गई, गिर गया, लेकिन देवताओं को वो नहीं देना चाहिए, ऐसी गलत चीज नहीं देनी चाहिए, वो व्यापन्न हो गया है। अभी आगे अपच्छेद योग पद्ये भी प्रायश्चित विधानाधिकरणम, अपच्छेद का साथ साथ हो जाना, अपच्छेद का मतलब है टूट जाना, छूट जाना। आपने सोमयाग में देखा होगा, तो वहां पर वो प्रातः सवन में तो बहिष्पवमान स्तोत्र से स्तुति करते हुए एक के पीछे एक पकड़ करके और धीरे धीरे सरकते हैं आगे, जैसे बच्चे लोग गाड़ी गाड़ी खेलते हैं ना, एक के पीछे एक छुक छुक छुक गाड़ी आगे वाला चलाता जाता है, पीछे डब्बे बन जाते हैं एक एक करके, इस तरह वो उसमें चलते हैं, पकड़ करके पीछे से साथ साथ चलते हैं। उसमें यदि हाथ छूट जाए, उसको कहते हैं अपच्छेद, और वो दो जनों का अपच्छेद हो जाए, प्रसर्पण जो होता है, हाँ, तो उसका जो अपच्छेद हो जाए, तो उसमें प्रायश्चित की बात कही गई है। अगर दो का एक साथ हो जाए, बोले तब भी प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो ज्योतिष्टो में प्रस्तोत्री ने प्रस्तोत्री उद्गात्री और उद्गात्री प्रतिहर्त्रोर्वा यत्र युगपत अपच्छेद, इन दो दो का हो जाएगा, ये दो जोड़े हैं इन्होंने, प्रस्तोता और उद्गाता, इन्होंने नीचे प्रशास्ता लिखा हुआ है हिंदी में, इसकी जगह प्रस्तोता कर लीजिए, प्रस्तोता और उद्गाता ये एक जोड़ा हो गया, और उद्गाता और प्रतिहर्ता ये दूसरा जोड़ा हो गया। इनमें अगर एक साथ वो छूट जाए तो किम तत् प्रायश्चितम स्यात् न इति भवति संशयः, उसमें प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक के द्वारा छूटता है तब तो प्रायश्चित कहा गया है, ये कह रहे हैं कि दोनों के द्वारा छूट जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी कहता है विभाग श्रुते प्रायश्चितम योगपत्ये न विद्यते, बोले विभाग के होने पर ये जो प्रायश्चित कहा गया है जिस तरह से, वो योगपत्ये में नहीं होना चाहिए। प्रायश्चितम योगपत्ये न विद्यते कुतः विभाग श्रुते, बोले विभाग को कारण बना गया है, विभक्ते अपच्छेदे, विभक्त का मतलब है अपच्छेद होने पर प्रायश्चितम आमनंती, प्रायश्चित का कथन किया है। और अपच्छेद क्या है, अपच्छेदश्चायम विभागः, अपच्छेद जो होता है उसको विभाग कहते हैं। स उभाभ्याम साध्यते, वो दो के द्वारा सिद्ध होता है सामान्यतया, इह च एकेन साध्यमाने श्रूयते प्रायश्चितम उद्गात्र प्रतिहर्ता वा। कह रहे यह च एक न साध्य माने श्रूयते, यद्यपि सामान्य जो विभाग होता है वो दो तरफा से होता है, लेकिन यहां जो अपच्छेद कहा जा रहा है वो एक के द्वारा हटने पर कहा जा रहा है, वो या तो उद्गाता के द्वारा या प्रतिहर्ता के द्वारा। न च यत अपरेण सह क्रियते तत्केवले न कृतम भवती, जो दूसरे के साथ में किया जाता है, यद अप्रेरण सह न क्रियते, जो दूसरे के साथ में नहीं किया जाता है, तत्केवले न कृतम भवती, वो एक के द्वारा किया जा रहा है ये कहा जाएगा, दोनों नहीं केवल एक छोड़ता है। यदि ही केवले न कृतम स्यात् तेन कृते अपरः किम कुर्यात्, और यदि वो अपच्छेद एक के द्वारा ही किया जा रहा है तो उसके कर लेने पर दूसरा क्या कर रहा है, वो एक ही ने कर दिया, छोड़ दिया। पीछे से अगर छोड़ता है तो एक ही तो छोड़ेगा, आगे वाले को क्या पता है, आगे वाला थोड़ा छुड़वा रहा है। अगर दोनों ने पकड़ रखा हो तब तो छोड़ेंगे, तो चलो दो तरफा हो सकता है, इसमें तो पीछे वाले ने पकड़ रखा है और उसने छोड़ गया, उसके आते तो एक तरफा है। तो जब एक के द्वारा वो कृत हो गया है तो दूसरा उसमें क्या करेगा, तस्मात् युगपत छिन्नयो प्रायश्चित्तम इति, इसलिए दो का छेद हो जाता है तो प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 50वां सूत्र, स्यादवा प्राप्त निमित्तत्वात् कालमात्रम एकम, बोले निमित्त चूंकि प्राप्त है, विभाग हो रहा है, अपच्छेद हो रहा है, तो ये प्रायश्चित तो होना चाहिए। यहां काल ही तो एक है कि एक ही काल में दो का हो गया है, बाकी क्रियाएं तो दो अलग अलग है, इससे प्रायश्चित दोनों में भी होना चाहिए निमित्त होने पर। स्यात्वा प्रायश्चित्तम योग पद्ये भी, इकट्ठे होने पर भी हो जाएगा। प्राप्तम ही निमित्तम अपच्छेद उद्गातुः प्रतिहर्तुश्च, तो जो निमित्त है जो अपच्छेद, वो उद्गाता का भी प्राप्त है और प्रतिहर्ता का भी प्राप्त है। यत्र ही द्वयोः अपच्छेदः तत्र द्वौ अपि अपच्छिन्नौ, जहां दोनों का अपच्छेद होगा तो दोनों ही अपच्छिन्न हो जाएंगे, एकोपि अपरोपि, एक भी होगा तो दूसरा भी होगा। संयुक्त से ही पृथक भावो अपच्छेदः, अपच्छेद किसे कहते हैं, जो संयुक्त है उनका पृथक भाव है, अलग अलग होना है, ये अपच्छेद है। सच उभयस्थो अपि, दोनों में रहता हुआ भी वो अलग अलग होना तो कहा ही जाएगा। एके नापि तत्र अपच्छेदः क्रियते अनपेक्ष अपरेण अनपेक्ष अपरम अपरेणापि, तो यहां पर एक के द्वारा भी अपच्छेद किया जा रहा है और उसकी अपेक्षा न करते हुए अपरम दूसरा अपच्छेद दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। वो एक की अपेक्षा नहीं कर रहा है, एक जगह यहां पर अलग हट गया, दूसरी जगह फिर अलग हट रहा है, तो दूसरा वाला है वो पहले वाले की अपेक्षा रखते हुए नहीं हट रहा है, वो स्वतंत्र रूप से वहां पर हट रहा है। स च उभयस्थोपि, और वो दोनों तरफ रहता हुआ भी कोई दिक्कत नहीं करता है। एके नापि तत्र अपच्छेद क्रियते अनपेक्ष अपरिणापि, हा कालमात्रम तो तत्र एकम, जो एकपना आप देख रहे हो काल की दृष्टि से तो एक है वो। न च कालैक्यात् अपच्छेदयोः ऐक्यम भवति, दो अपच्छेद हुए हैं और आप काल के कारण से दोनों को एक ही मानने लगो, ये ठीक नहीं है। तस्मात् प्रायश्चित्तम युगपत अपच्छेदेपि, युगपत अपच्छेदेपि, एक साथ अपच्छेद हो तो प्रायश्चित वहां पर भी होगा। ऐसे अपच्छेद योगपद्येपि प्रायश्चित्त विधानाधिकरणम्। नीचे इन्होंने विवरण में लिखा है दैववशात काल के एकत्व मात्र से दोनों अपच्छेद एक नहीं हो सकते, यानी दैववशात काल के एकत्व मात्र से, देव के कारण से काल एक ही है, तो ऐसे में दोनों अपच्छेद एक नहीं हो सकते। तो दैववशात का मतलब है संयोगवशात, दैववशात मतलब संयोगवशात। एक दैववशात का मतलब यूं लेंगे कि देवता ऐसा चाहते थे कि दोनों एक साथ हों, भाग्य, दैव मतलब भाग्य, भाग्य के कारण से, कर्म के कारण से, मतलब कर्माशय के कारण से ये एक साथ हुआ है दैववशात। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।